महानुभाव माताओं और बहनों, अब हमारा इस समय आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति स्वयं किसी योग्य गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, निर्देशक के पास लंबे काल तक अनुशासन में रहता है, पढ़ता है, वही व्यक्ति स्वयं कालांतर में दूसरों पर अनुशासन चला सकता है, दूसरों पर अनुशासन कर सकता है। जो स्वयं कभी भी किसी के अनुशासन में रहा नहीं है, किसी गुरु, आचार्य, विद्वान, उपदेशक के अनुशासन में रहा नहीं है लंबे काल तक, वह व्यक्ति स्वयं दूसरों पर अनुशासन नहीं चला सकता। ऐसे ही घर में माता पिता स्वयं अनुशासनहीन है तो वो अपने संतानों पर अनुशासन चला नहीं सकते। वे स्वयं आलसी प्रमादी हैं। स्वयं पिताजी 8 बजे उठता है तो अपने बेटे को 6 बजे उठने का बोल नहीं सकता। मां स्वयं निंदा चुगली करती है तो अपनी बेटी को रोक नहीं सकती। क्यों जी? जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में चलता है तब वो दूसरों पर अनुशासन चला सकता है। पिताजी स्वयं शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, रात्रि में देर से आते हैं तो वो अपने बच्चों को कह नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा, जिनको अनुशासन चलाना है वो स्वयं पहले लंबे काल तक किसी योग्य व्यक्ति के पास अनुशासन में रहे, तब जाके वो अनुशासन चला सकता है। आज कई माता पिता कहते हैं, मैं जाता हूं कई घरों में रहने का अवसर मिलता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। प्राय माता पिता की ये कंप्लेन होती है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, और बिगाड़ने वाली सबसे पहली मां है, उसके बाद पिता है। मां स्वयं किट्टी पार्टी में जाती है, अश्लील दृश्य देखती है, बुरे काम करती है, अपनी बेटी को रोक नहीं सकती। पिता स्वयं झूठ बोलता है, असत्य आचरण करता है और अपेक्षा रखता है मेरा बेटा मेरे आगे सत्य बोले, ऐसा हो नहीं सकता। बचपन से सिखाते हैं, घर में कोई आ गया, छोटी बच्ची छोटे बच्चे को कहते हैं, जा कह दे पापा घर में नहीं है, जा बाहर से कह दे, सिखाते हैं ऐसे। तो छोटा बच्चा कोई शरारत करता है तो उसको भी कहते देख कौआ ले गया, ऐसे माताएं करती है ना, वो भी फिर बड़ा होकर आपको कौआ ही बनाएगा, वो कौआ ही समझेगा। फिर पिता कहता है जा बोल दे पापा नहीं है, तो छोटे बच्चे कुछ बिल्कुल छोटे हो तो क्या कहते थे बाहर आके, पापा कह रहे हैं घर में पापा नहीं है, वो तो ऐसा ही बोल देते। स्वयं सिखाया जाता है बच्चों को और फिर वो अपेक्षा रखते हैं हमारे बच्चे बड़े होके हमसे झूठ ना बोले, हमसे ठीक व्यवहार करें। बुरा मानने की बात नहीं है, आज गृहस्थों की यही स्थिति है। 20-20 वर्ष हो गए विवाह किए हुए, कितने वर्ष, 20 वर्ष हुए विवाह किए हो गए, पति पत्नी को एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कोई पत्नी ये गारंटी नहीं दे सकती कि मेरा पति मर जाएगा लेकिन मेरे आगे कभी झूठ नहीं बोलेगा, आज तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। या कोई पति ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि 20 साल से मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है, मर जाएगी लेकिन कभी मेरे से झूठ नहीं बोलेगी, मुझे तो नहीं मिला आज तक ऐसा कोई गृहस्थी कि वो सीना तान के बोल दे। आप में से कोई हो तो नतमस्तक करूंगा मैं, मुझे तो नहीं मिला आज तक, इतने 20 वर्षों से मैं प्रचार कर रहा हूं। क्या स्थिति है, क्या अनुशासन है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अनुशासन में रहे, ऐसा होता नहीं है मानूंगा। स्वयं जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही दूसरों का प्रभाव डाल सकता है। अधिकांश जो हमारा व्यवहार होता है वही बच्चे देखते हैं अनुशासन में चलते हैं। माता पिता स्वच्छंद है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते, कभी भी सोते पीते, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके बच्चे उनके नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे, मैं एक घटना बताता हूं, मेरी स्वयं की अनुभूत घटना। एक माताजी थी बुढ़िया, बहुत आती थी, साधिका थी, उनकी मेरे प्रति बहुत श्रद्धा थी, हमारे आश्रम से बहुत जुड़ी हुई थी। अब तो वो नहीं रही, तो उनकी ये भावना थी कि आप मेरे पोते पोतियों को रोज पढ़ाने आए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए रोज एक डेढ़ घंटा सायंकाल आए। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं, मेरा विषय नहीं है बच्चों को पढ़ाना, समझेंगे नहीं, बड़े लोग भी नहीं समझते ऐसे। नहीं, फिर भी आप बच्चों को पढ़ाने आइए, उनकी बहुत श्रद्धा थी मेरे प्रति, आप आइए। बहुत आग्रह किया, फिर मैंने ठीक है, मैं रोज सायंकाल जाता था, हर रोज। उनके तीन बेटे थे, उनकी बेटियां थे, उनके भी बेटे बेटी पोते पोतियां थी सब, तो उनको मैं सिखाता था। लगभग, मुझे पूरा तो याद नहीं है, 8 महीने तक मैंने उनको पढ़ाया रोज सायंकाल एक डेढ़ घंटा। संध्या के कुछ सिखाता, कुछ और नैतिकता की बातें, कुछ लगभग 8-1 महीना मैंने उनको पढ़ाया। 8 महीने के बाद पहले तो बच्चे डरते थे मेरे से, फिर खुल जाते ना धीरे धीरे कि ये तो अब ठीक है। 8 महीने के बाद एक दिन बच्चों ने मेरे से कहा, नहीं, मैंने उनको पाठ सिखाया था, 100 काम छोड़ करके समय पर स्नान कर लेना चाहिए, कितना भी महत्व, 100 काम छोड़ के समय पर स्नान कर लो जब हमारा स्नान का समय है। मैंने कहा 1000 काम छोड़ के समय पर भोजन कर लो, जब भोजन का समय होता है तो उस समय तुरंत भोजन कर लेना चाहिए। हम भी ऐसे करते, कोई घर अतिथि आ जाता है, आइए नमस्ते बैठिए, 15 मिनट बैठिए, मैं भोजन कर लूं, मेरा समय हो गया, बाद में बातचीत करते हैं आपसे। तो मैंने कहा 1000 काम छोड़ करके, बच्चों को सिखा रहा था, समय पर भोजन कर लेना चाहिए, उसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। एक स्थान पर एक समय भोजन करते हैं तो बॉडी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका, नियमितता स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से। और तीसरा मैंने उनको सिखाया, 100 काम छोड़ करके स्नान कर लो, 1000 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लो, और सारे काम छोड़ के समय पर संध्या कर लो, वो महत्वपूर्ण चीज है सब, जितने में सारे काम छोड़ के समय पर संध्या कर लेनी चाहिए। अब उन्होंने रट लिया, पक्का हो गया उनका। पूछता था मैं उनसे, बोलो, बोले 100 काम छोड़ करके समय पर स्नान कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लेना चाहिए, और सारे काम छोड़ करके समय पर संध्या उपासना करनी चाहिए। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया, मेरी मम्मी तो संध्या नहीं करती, नीचे सीरियल देखती है, पप्पा तो ऑफिस में बैठे हैं, दुकान पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उनको ये नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, उनको हानि नहीं होगी। अब 8 महीना हो गया तो फिर बच्चों में हिम्मत आ जाती है ना। उन्होंने एक दिन मेरे को कह दिया, मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। दूसरे दिन उस माताजी को मैंने बुलाया, मैंने कहा माताजी नमस्ते, कल से मैं नहीं आऊंगा। बोले क्या हुआ? मैं, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, बच्चों ने शरारत की आपसे, कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने कहा मैंने बच्चों को 8 महीने पढ़ाया, उन्होंने मुझे 8 मिनट में पढ़ा दिया। मैंने 8 महीने मेहनत की, उन्होंने मुझे 8 मिनट में पढ़ा दिया। बोले क्या किया? कुछ गलत बोला है आपसे,